Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Dobry wieczór Państwu, Michalina Szymborska. Witam w Klubie Trójki. W dzisiejszej audycji porozmawiamy m.in. o cywilizacji europejskiej, receptach na odrodzenie Christianitas, kondycji Kościoła katolickiego w Polsce i w Europie. Zastanowimy się również, na jakich fundamentach powinna być zbudowana nasza tożsamość. Moimi gośćmi są dzisiaj Grzegorz Górny, pisarz i publicysta. Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór, witam serdecznie. Oraz Piotr Gursztyn, dziennikarz, historyk. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam. Chciałabym rozpocząć audycję od kondycji Kościoła katolickiego. Pierwsze pytanie do redaktora Górnego. Uczestnicy tak zwanej drogi synodalnej domagają się m.in. błogosławieństwa par homoseksualnych. W Niemczech pojawiły się też informacje, że w Niemczech kazania zaczęły wygłaszać kobiety. Można powiedzieć, że tak naprawdę Kościół przestał mówić jednym głosem od lat 60. Ja chciałam zapytać na samym początku, czy mamy już do czynienia ze schizmą? Można postawić taką tezę, że taka pełzająca schizma zaczęła się już w roku 1968, kiedy po ogłoszeniu przez Pawła VI encykliki Humanae Vitae, część episkopatów na Zachodzie postanowiła skontestować ten dokument papieski. Zaczęło się od deklaracji episkopatu niemieckiego w Königstein w 1968 roku, potem była deklaracja episkopatu Austrii w Maria Trosta, potem episkopat Szwajcarii, Belgii, Holandii się dołączył do tej akcji i doszło do tego, że te episkopaty de facto wypowiedziały posłuszeństwo Stolicy Apostolskiej, powiedziały, że nie podporządkują się nauczaniu zawartemu w tej encyklice i że chrześcijanie czy katolicy nie są zobowiązani w tym wypadku słuchać papieża. I Paweł VI w tej sytuacji postanowił nie interweniować. On bardzo bał się właśnie otwartej schizmy, takiego publicznego podziału, dlatego zdecydował, że nie będzie żadnych środków dyscyplinarnych podejmował. I można powiedzieć, że to tylko ośmieliło tych buntowników, kontestatorów do trwania na tych swoich pozycjach. Więc mamy do czynienia od tamtego czasu z taką pełzającą schizmą, która w ostatnich latach gwałtownie przyspieszyła, zwłaszcza za obecnego pontyfikatu. I w tej chwili w Niemczech już właściwie wielu księży, także biskupów rzuca otwarte wyzwanie nauczaniu Kościoła także w innych sprawach. No właśnie, panie redaktorze, czy taka sytuacja, czy właśnie ta schizma, o której pan teraz powiedział, nie będzie przypadkiem pretekstem do tego, że jakby odpowiedzią na tą laicyzację społeczeństwa będą fundamentalizmy religijne, bo widzimy też, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, że wierni przechodzą na prawosławie, a w Europie Zachodniej na islam. W tej chwili większym problemem jest raczej przychodzenie wielu katolików na protestantyzm, zwłaszcza tutaj chodzi o wyznania zielonoświątkowe i ewangelikalne. Ten proces dotyczy zwłaszcza Ameryki Południowej, ale nie tylko. Wiąże się z faktem, że ci ekskatolicy właśnie w tych nowych denominacjach protestanckich odnajdują pewnego ducha, którego zabrakło w Kościele katolickim zbyt uwikłanym w sprawy polityczne. Natomiast jeżeli chodzi o jeszcze samo pojęcie schizmy, to ono dzisiaj też zaczyna tracić na znaczeniu w obliczu tego, co się na przykład stało w Chinach, kiedy de facto na mocy tajnego porozumienia między Stolicą Apostolską a Chińską Republiką Ludową włączono do Kościoła katolickiego całe schizmatycką instytucję, jaką jest ten Kościół Patriotyczny Chiński, który został powołany przez Mao Tse-tunga, w którym nie ma de facto prawdziwych święceń kapłańskich, a jednak Stolica Apostolska uznała święcenia tych pseudobiskupów uznała zwierzchność partii komunistycznej nad tym kościołem. Więc jest pytanie, jak określić granice schizmy w momencie, kiedy wchłania się cały schizmastycki ruch do wnętrza kościoła, bez jakby stawiania konieczności warunku wyrzeczenia się swojej dotychczasowej drogi. Więc tu mamy do czynienia z pewnymi naczyniami połączonymi, że trudno wymagać od biskupów niemieckich czegoś, czego na przykład, i to w znacznie większym stopniu, nie wymaga się od owych pseudobiskupów chińskich. Czyli ta decentralizacja kościoła, można powiedzieć, już jest faktem. Ona jest faktem, rzeczywiście. I w tej chwili obserwujemy takie zjawisko pewnego nadania kształtu tej decentralizacji. Tutaj takim słowem kluczem jest synodalizacja. I w tej chwili Stolica Apostolska zapowiedziała, że najbliższy synod będzie właśnie poświęcony synodalności, czyli nowemu sposobowi zarządzania kościołem poprzez synody, poprzez pewne zebrania kościołów lokalnych. I można powiedzieć, że to, co Niemcy zrobili, to jest taka ucieczka do przodu, próba narzucenia własnych reguł gry poprzez stworzenie tak zwanej drogi synodalnej, która chce metodą faktów dokonanych przeprowadzać pewne zmiany rewolucyjne w kościele. I tam wśród ich postulatów są między innymi zmiana nauczania kościoła dotycząca homoseksualizmu, wyświęcanie kobiet na księży, zniesienie celibatu duchownych i tak dalej. Czyli to są te główne założenia, można powiedzieć, drogi synodalnej, tak? No można je w skrócie nazwać takim określeniem six sex, czyli sześć postulatów dotyczących etyki seksualnej plus postulat dotyczący władzy. Chodzi o to, żeby władza w kościele nie była skumulowana w rękach księży, a zwłaszcza biskupów, tylko żeby partycypowali w niej świeccy. I to nie jest niezgodne z dotychczasowym ustrojem kościoła, gdzie władza była związana ze święceniami, czy jest związana nadal ze święceniami. Rozumiem, a tak już kończąc ten wątek, czy faktycznie można powiedzieć, że na Kościół w Polsce i w Europie największy wpływ mają Niemcy? No nie do końca. Wpływ Niemiec, jeżeli chodzi o duszpasterstwo, jest dosyć ograniczony nawet w swoim własnym kraju. Tam co roku ponad 200 tysięcy katolików wypisuje się z tego kościoła, więc duchowo on jest karłem. Natomiast jest gigantem finansowym. Roczny budżet kościoła niemieckiego wynosi 7 miliardów euro i te pieniądze są w dużej mierze też przeznaczane na pomoc dla kościołów w krajach ubogich, ale no często w zamian za tą pomoc oczekuje się wsparcia pewnych postulatów, pewnych żądań, a dodatkowo funduje się stypendia dla najzdolniejszych studentów czy księży, którzy później trafiają na niemieckie wydziały teologiczne, tam nasiąkają tą niemiecką teologią i później te wzory starają się przenieść do swoich krajów. Właśnie, teraz chciałam zapytać redaktora Gursztyna o to, co robić, żeby głos krajów środkowej Europy zaczął być w Unii słyszalny. W ostatnim, może w swoim wystąpieniu premier Orban mówił o tym, że kraje Grupy Wyszehradzkiej powinny występować wspólnie w bardziej zdecydowany sposób, że jesteśmy w Unii traktowani inaczej. Widzimy też właśnie, że Unia kręci się na tej osi niemiecko-francuskiej. I co musimy robić, żeby głos nasz, krajów w Europie Środkowej, był bardziej słyszalny w Unii? Chciałbym się najpierw odnieść do dwóch rzeczy. Jedno tytułem uzupełnienia, a drugie do trochę polemiki, chociaż ja nie będę podważał tej gigantycznej wiedzy, którą ma Grzesiek Górny, specjalista w tej dziedzinie, mój kolega, ale używaliście Państwo do tej pory, moim zdaniem zupełnie niesłusznie, terminu schizma. czym innym jest schizma, to Chińczycy, ci wspomniani Chińczycy, to jest schizma, tak można powiedzieć. No to w jakimś zakresie, bardziej schizma niż herezja. To, co się dzieje w Europie Zachodniej, zwłaszcza z Kościołem Niemieckim, mamy do czynienia z herezją. To jest ta różnica. Schizma jest podziałem bardziej politycznym, polityczno-organizacyjnym. Te kwestie doktrynalne są sprawą drugorzędną, albo czasem w ogóle nie występuje. Natomiast przy herezji sprawa doktryny jest kluczowa i to jest takie pęknięcie, które jest najtrudniej skleić, które niesie najwięcej podziału, zgorszenia i skandalu. Tu przechodząc już na język bardziej eklezjalny. I tutaj jest zasadniczy problem z Kościołem Niemieckim. A to uzupełnienie, które chciałem powiedzieć, to Grzesiek już poruszył, że to jest bardzo bogaty Kościół. On w odróżnieniu od... I to jest Kościół, tego nie zdajemy sobie w Polsce sprawy, to jest Kościół, który może funkcjonować bez wiernych. On może nie mieć wiernych, a on będzie gigantyczną korporacją, finansowym perpetuum mobile. Po prostu ten model tego Kościoła od stuleci jest taki, że on posiada różnego rodzaju nieruchomości, udziały w przedsiębiorstwach. Tak zawsze tam było. Kiedyś to było wykorzystywane w dobrym celu, teraz niestety bardzo często w złym celu. I tak jak Kościół polski jest utrzymywany przez wiernych, jeśli wiernych nie będzie, a są już takie diecezje, gdzie wierni ubywają i Kościół polski w tych diecezjach ma już poważne problemy finansowe, to w Niemczech tego problemu nie będzie, jak nie będzie tych wiernych. Po prostu ludzie, którzy będą pracowali, bo to można nazwać pracą, skądinąd Kościół niemiecki jest jednym z największych, jeśli nie największym pracodawcą jakąś Kościół rzymskokatolicki w Niemczech. I rzeczywiście jest to bardzo poważne źródło siły i problemów na takiej zasadzie tego takiego popularnego powiedzenia, kto bogatemu zabroni. Trudno bogatemu coś zabronić. Niestety taka jest smutna rzeczywistość. Natomiast przechodząc już tutaj do pani pytania, no przede wszystkim należy mówić, należy być głośnym, należy być obecnym. Trudno niby określić, czy to zjawisko jest porównywalne to samo we wszystkich krajach, co w Polsce. Myślę, że to w różnym stopniu. Ale nasz region cechuje pewien taki postkolonialny kompleks, to dużą część elit i zresztą obywateli, kompleks niższości. Znaczy, jesteśmy peryferią w stosunku do świata zachodu, jesteśmy poddawani też pewnemu takiemu szantażowi, że na przykład zmiany, usankcjonowanie zmian obyczajowości w prawie, na przykład małżeństwa homoseksualne i tak dalej, jest warunkiem niezbędnym do modernizacji, a ostatnio też słychać, bo w Polsce słyszymy taki przekaz, jest też warunkiem wręcz naszego bezpieczeństwa, bo jeśli nie wprowadzimy tych zmian, no to zostaniemy sami, czy wręcz zostaniemy wepchnięci w paszczę lwa, czyli agresywnej Rosji, która tutaj jest przedstawiana właśnie jako takie zło, w tym sensie jest złem, to ja chciałbym od razu tak, a czy Międzymorze nie byłoby sposobem właśnie na wzmocnienie też tej pozycji polskiej Europy Środkowej? Ja kibicuję temu projektowi, ale to jest projekt obliczony na bardzo, jak to wszyscy tak mówią, na bardzo długie lata. Różnice są bardzo duże. Często dochodzi do takich konfliktów doraźnych, jak mamy teraz przykład w sprawie elektrowni w Turowie i kopalni jej towarzyszącej. Te więzi się jednak jakoś tam się zawiązują, to jakoś tam funkcjonuje. Jestem stosunkowo optymistą, z pewnymi zastrzeżeniami oczywiście. Czy się da tę solidarność zachować? No parokrotnie się udało w relacjach wewnątrz unijnych. Ale to też byłoby złe, gdybyśmy byliśmy my kontra Europa Zachodnia. To nie jest tak, że my już odpuszczamy całkowicie Europę Zachodnią. Ja sądzę, że dla wielu tych spraw można znaleźć tam sojuszników. No to nie jest tak, że my będziemy wyspą i do nas to nie będzie dotykało, Europa Zachodnia będzie się zmieniała, a my się od niej oddzielimy. No bo to, tak. W tym organizmie politycznym, jakim jest Unia Europejska. No to jest niemożliwe. Sojuszników należy też tam szukać i te więzi podtrzymywać. Wydaje mi się, że też warto nie tylko z tej perspektywy czysto politycznej i ekonomicznej spojrzeć na tą inicjatywę Międzymorza. Należy właśnie też podkreślić ten szacunek dla konserwatywnych wartości. Dzięki temu w dłuższej perspektywie będą nasze relacje bardziej stabilne, być może niż reszta Europy. Możliwe, że tak będzie, tylko że to jest kwestia ogromnej pracy. No, wszystkie, jak to się mówi, linki na przykład kulturowe, no to jest jednak centrum peryferia. Wewnątrz tej peryferii, jaką ciągle jest Europa Środkowa, tych linków nie ma. My nic nie wiemy o Czechach, Czesi nic nie wiedzą o nas. A stosunkowo dużo wiemy o Niemczech, akurat nic o nas nie wiedzą, ale to jest ten przywilej bycia tym bogatym w centrum i interesowanie się peryferium. My jesteśmy tam zapatrzeni. To byłaby tu potrzebna jakaś gigantyczna zmiana mentalna, która oczywiście w jakiejś tam, do której należy dążyć. Ale ja powiem tak, no nawet gdyby nie istniało Międzymorze, no kraj tak duży jak Polska, 30-paromilionowy, mamy 6. miejsce w Europie, nasz pojedynczy głos już powinien być słyszany i powinien być uwzględniany. Pewnym takim standardem na poziomie deklaracji rządzącego w świecie, rządzącej w świecie dziś ideologii, czyli liberalizmu, są równe prawa. Ten sam standard dla wszystkich. On oczywiście jest cały czas łamany, ale bezczelne łamanie tego standardu, wykazywanie jest jakąś formą obrony. Czasami nawet wydaje mi się, że dość skuteczną, no bo nikt sam o sobie nie lubi myśleć, że jest kłamcą i hipokrytą, zwłaszcza jak zostanie przyłapany na gorącym uczynku, więc tego rodzaju obrona musi w jakimś stopniu zadziałać. No, jest to kwestia pewnej aktywności, ale też powiem, no bo ja trochę siak będę mówił. No, trochę jest dobrze, trochę jest źle, no tak jak ze szklanką, czy ona jest w połowie pusta, czy w połowie pełna. My mamy gigantyczne problemy sami z sobą. No właśnie, ja też o tym chciałam teraz. Z tym, że na przykład, weźmy taki przykład. Cokolwiek się stanie w Polsce, mamy konflikt z Czechami, mamy problem z porwanym samolotem, bardzo duża część klasy politycznej, akurat znajdująca się w opozycji, ale też mediów, ale też opinii publicznej, bo to widać w mediach społecznościowych, kogo obciąża winą? Własny rząd, albo własny, czy tam własnych rodaków. To jest bardzo rzadko spotykane w świecie. Kraj, który jako tako znam, czyli Niemcy na przykład, odruchem Niemca jest jednak pierwszą myślą jest taką, to ci obcy ktoś nam chcą złego zrobić. A racja jest po naszej stronie. Dopiero po jakimś czasie, no oczywiście tam są różne sytuacje, jak ktoś obiektywnie patrzy, to jakby dostrzega, że czasem mój kraj nie ma racji, ale w Polsce podstawowym odruchem jest obarczanie własnego rządu. To jest po prostu chore i to jest sytuacja nienormalna. To na zasadzie anegdoty, która pokazuje, jak chory jest ten automatyzm i jak on po prostu się zdarza w 100%, no to jednocześnie w tym samym momencie mamy wizytę prezydenta Dudy w Turcji, on w stolicy Turcji w mauzoleum Atatürk'a składał wieniec, który ma tureckie barwy narodowe, czerwono-białe. I od razu było takie, głupi Duda składa indonezyjską flagę, nawet nie wie jaką ma flagę. Wszystkie głowy państwa, czy szefowie rządów, które tam przybywają, składają ten sam wieniec w tym samym kolorze. Ale w Polsce oczywiście jest to przytyk do prezydenta, że tam się szybko wyjaśniło, ci, którzy się jego czepiali, skompromitowali się, ale kto się go czepiał? Na przykład eurodeputowani. Ludzie, którzy powinni, nawet jeśli nie wiedzą tego, bo to nie jest wiedza powszechna, powinni być na tyle rozsądni, żeby wstrzymać się z tymi przytykami. Czyli tak naprawdę nie zależy nam na swoim interesie. Można tak to podsumować. Panowie... To jest tak, że nie zależy. Ja bym to inaczej sformułował. Mhm. To jest kwestia pewnej niedojrzałości. No, ja liczę, że być może kolejne dekady niepodległości, uczenia się, wyzbywania się naiwności w stosunku do świata zewnętrznego w jakiś tam sposób będzie redukowało te chore postawy. No właśnie. Miejmy nadzieję, że tak będzie. Trzeba też wspomnieć, że właśnie w całym dyskursie konserwatywnym pobrzmiewa taka nadzieja, że to Polska będzie ośrodkiem odrodzenia Europy, a tymczasem nie załatwiliśmy podstawowych spraw, takich jak chociażby lustracja. Czy możemy w ogóle aspirować do roli przywódcy Europy Środkowej, nie uporawszy się wcześniej z tym problemem? Pytanie kieruję najpierw do redaktora Górnego, potem do redaktora Gursztyna. No jest pytanie, czy na lustrację nie jest już za późno. Za późno, ponieważ od upadku komunizmu minęło ponad 30 lat i to pokolenie, które było najbardziej aktywnie zaangażowane w budowanie totalitaryzmu, no już właściwie odeszło. I ta, można powiedzieć, lustracja się jakby dokonała też w dużej mierze w sposób naturalny, poprzez biologię, poprzez zmianę pokoleniową. Natomiast myślę, że jeżeli chodzi o to przywództwo Polski w naszym regionie, to też musimy uważać, żeby te różne projekty w rodzaju Trójmorza czy Międzymorza nie były odbierane jako taka właśnie próba polskiej dominacji, forsowania naszych interesów kosztem innych. I takie myślenie jest bardzo mocno obecne w wielu stolicach naszego regionu, gdzie przypatrują się Warszawie z jednej strony z ciekawością, a z drugiej z pewnym niepokojem, czy nie zostaną przez nas wciągnięci w jakąś awanturę z Berlinem, Brukselą, Paryżem czy Moskwą. W związku z tym Polska powinna być bardzo wstrzemięźliwa, jeżeli chodzi o jakiekolwiek próby narzucania czegoś naszym sąsiadom, czy też krajom naszego regionu, bo tam się to od razu spotyka z bardzo dużą rezerwą, bo my musimy pamiętać, że naprawdę jesteśmy krajem w porównaniu z innymi w naszym regionie olbrzymim. Dość powiedzieć, że kiedy w 2004 roku przyjmowano do Unii Europejskiej 10 nowych państw, to liczba ludności Polski była większa niż liczba ludności wszystkich 9 pozostałych państw razem zsumowanych. I rzecz w tym, że my z jednej strony jesteśmy zbyt mali, żeby grać w pierwszej lidze tak jak Niemcy czy Francja, ale jesteśmy z drugiej strony krajem zbyt dużym, żeby grać na tym samym poziomie co Słowenia czy Estonia. W związku z tym, naszym średnim potencjałem w Europie, może tylko Hiszpania jest demograficznie czy wielkościowo do nas porównywalna, w związku z tym jesteśmy tak trochę zawieszeni między tą małością a wielkością, a jednocześnie gdzieś mamy w tyle głowy tą świadomość dawnej, chwalebnej przeszłości, kiedy Polska była wielkim mocarstwem. Ale z drugiej strony mamy też w pamięci czasy, kiedy nie było Polski, więc jesteśmy tak też zawieszeni pomiędzy potęgą a nicością, nieistnieniem. W związku z tym to jest bardzo takie trudne położenie, nie mówiąc już o tym, że leżymy między Rosją a Niemcami. To geopolityka tak jest. Tak, a dzisiaj już coraz bardziej nie tylko między Rosją a Niemcami, ale także między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Bo proszę sobie wyobrazić, że Warszawa leży dokładnie w połowie drogi między Waszyngtonem a Pekinem. Więc to nie jest tylko takie symboliczne porównanie, ale realne geopolityczne. Tak, panie redaktorze, a tak jeszcze wracając do lustracji, lustracja kościoła, Kościelna Komisja Historyczna. A to ja może się tu włączę. Aha, rozumiem. Akurat Polska przeprowadziła w regionie chyba najlepiej lustrację. To nam się udało. Obecnie w polskim życiu publicznym raczej nie ma nikogo, kto popełnił jakąś bardzo ważną funkcję i był tajnym współpracownikiem. A na przykład obecny premierem Czech jest były współpracownik, były TW Bezpieki. Premier Babiš był za czasów komunistycznych, był współpracownikiem Bezpieki Czechosłowackiej. Prezydent Czech chyba nie był, ale był członkiem, na pewno nie był, ale był członkiem partii komunistycznej. Więc my jesteśmy w dużo lepszej sytuacji. Więc słowacka ustawa lustracyjna jest taka, że tam nie trzeba deklarować się, czy ktoś był, a na pewno nie ma kary za kłamstwo lustracyjne, a u nas się za tym, u nas za tym kara, no bo to jest w kodeksie karnym zapisane, czy w ustawie właściwie. Polski IPN był wzorem do tworzenia podobnych instytucji właśnie na Słowacji, choćby bez takich uprawnień, jak ma Polski IPN i na Ukrainie. Także to my akurat w tym zakresie mamy poważny sukces. To oczywiście toczyło się w bólu, trwało długo, za długo, ale efekt został jednak osiągnięty. Tak, ale czasami też się zdarza, że pewne teczki, mimo wszystko, że IPN wydawałoby się, że dysponuje pełną dokumentacją, to jednak wypływają. No tak, ale to przy skali tego zjawiska, jaka była inwigilacja społeczeństwa w kraju najpierw totalitarnym, później autorytarnym, to jest dość oczywiste, tylko my też musimy się porównywać z innymi. W tym sensie, komu się lepiej udało? Pewnie Niemcom się lepiej udało, no ale duże RFN wchłonęło małą NRD i mogło to zrobić. No, natomiast kraje, które całkowicie się przekształcały, No to jest, to ja nie widzę takiej sytuacji, bo nie wiem, jaka była sytuacja na Węgrzech, czy tam było lepiej pod tym względem to zrobione, czy nie. Grzesiek to może jakoś tak powiedzieć, ale Bułgaria, Rumunia, Czechy, Słowacja, Litwa, Łotwa, może Estonia, to chyba tak było nie gorzej niż u nas. Tam zrobiono to dużo gorzej niż u nas. No właśnie, jeszcze tutaj pytanie do redaktora Górnego o tą lustrację kościoła. Jak to będzie dalej? Czy faktycznie już wszystko zostało w tym temacie zrobione? Bo wydaje mi się, że nie. Myślę, że nie, z tym, że tutaj też mamy do czynienia z pewną wymianą pokoleniową. Zauważmy, że mamy w tej chwili generację biskupów coraz młodszych, tacy, którzy w czasie komunizmu byli nastolatkami. Także moim zdaniem tutaj większy jest problem, jeżeli chodzi o pewne uwikłania, o których pisał ksiądz Tadeusz Isakowicz Zaleski, które wypłynęły przy okazji różnych materiałów śledczych dotyczących pewnych haków obyczajowych na księży, którzy później byli agentami Służby Bezpieczeństwa, a którzy mieli na koncie czyny homoseksualno-pedofilskie. No. I ta ich przeszłość obyczajowa później rzutowała na ich współpracę z bezpieką. No i co ciekawe, bezpieka przymykała oczy wtedy na te ich działania. No, takim sztandarowym przykładem akurat tutaj nie chodzi o księdza, ale o czołowego katolickiego działacza, jest przypadek Jerzego Zalińskiego, który był takim wielkim autorytetem moralnym, między innymi środowiska więzi, a z tych akt, które są zachowane w IPN-ie, no wyłania się mroczny obraz tej postaci prowadzącej podwójne życie. Tak, właśnie, czyli można powiedzieć, że tutaj kwestia lustracji, z tego co powiedzieli panowie, że w porównaniu z innymi krajami Polska sobie całkiem dobrze z tym poradziła. Ja teraz chciałam... Ja może dodam, że na Węgrzech w ogóle nie było lustracji i w ogóle nie ma takiego urzędu jak IPN, którego odpowiedniki rzeczywiście są w Polsce, w Czechach i na Słowacji. Tak. Ja chciałam jeszcze tutaj dopytać redaktora Gursztyna o to, jakie wyzwania przed nami w kwestii przywracania pamięci narodowej, bo na samym historycznej, na samym początku zaczęliśmy o tym mówić i czy na to też nie jest już za późno. Ostatnio minister Przemysław Czarnek zapowiedział, że wprowadzi program, który zwiększa liczbę lekcji historii w szkołach. Chodzi o historię XX wieku. To nigdy nie jest za późno w tym sensie, że po prostu cały czas w życie wchodzą, życie świadome można powiedzieć, bo to nie jest kwestia życia dorosłego, mówimy o uczniach, kolejne roczniki, które trzeba, jak to się powie, mówi naukowo, socjalizować, czyli wpajać im wartości własnej wspólnoty. Historia jest ważną częścią. Jest tu jakiś kryzys, przy czym wydaje mi się, że my tutaj przegrywamy i to jest zjawisko globalne z popkulturą. Popkultura jest konkurencją dla myślenia wspólnotowego. A młodzież jest naturalnym odbiorcą popkultury. Ja tu myślę o różnego rodzaju serwisach z serialami. Tym wszystkim, co dzięki czy na skutek funkcjonowania internetu stało się dostępne na całym świecie. I jest to wyzwanie zupełnie nowe. Według mnie bardzo słabo rozpoznane. Nie tylko to jest polski problem. Każdego kraju, który jest poza kręgu kultury anglosaskiej, ale i sami anglosasi mają też z tym gigantyczny problem. Więc jak sobie tutaj minister poradzi, ja tego nie wiem. No, kibicuję mu i życzę mu jak najlepiej. Wydaje mi się, że schematyczne zwiększanie liczby lekcji bez rozpoznania tego problemu może być nieskuteczne, albo po prostu czy nawet kontrskuteczne. To jest bardzo trudna sytuacja. Ja sam nie mam tutaj recept, jak to zrobić. Sam pracuję w telewizji, akurat zajmuję się tą działką i mam wrażenie, że bardzo duża część pracy, czy większość naszej pracy trafia już do przekonanych, do tych, którzy są przekonani, którzy są odbiorcami. Oni są już ukształtowanymi odbiorcami i pożądają, że tak powiem, tego typu przekazu. Natomiast ci, którzy nie są kształtowani, nie są tym zainteresowani, są impregnowani na tego typu przekaz. Żyją na jakiejś zupełnie innej galaktyce. Mówię to ze smutkiem i z jakimś takim, no trochę na pewno to pesymistycznie brzmi, ale nigdy nie powiem, że no przegraliśmy, nic nie róbmy, nie damy sobie rady. No to należy w jakiś tam sposób rozpoznawać. Powiem tak, no, na pewno nie wierzę w wielkie hollywoodzkie produkcje. To taka moda była w Polsce, że mówi, zrobimy wielkie hollywoodzkie produkcje. No, to nie działa. No, jak ktoś zrobi duży, spektakularny i malowniczy film, no, to się jest bardzo dobrze, ale to nie jest metoda. Musimy szukać jakichś dojść. Pewien sukces odnieśli na przykład Turcy, czego jesteśmy też świadkami, bo jednak ta turecka kinematografia do nas dociera, tak bardzo popularna. Oni potrafili sprzedać swoją historię w krajach, które ich nie lubią ze względów historycznych, czyli na przykład na Bałkanach, bo ładnie ją opakowali, przedstawili tę swoją nowożytną historię, bo to jest historia XVI-XVII wieku, jako coś bardzo barwnego, kolorowego, malowniczego jednocześnie, coś po prostu coś bardzo estetycznego. Więc na pewno są sposoby, żeby to się udało, żeby po prostu wyjść z tego zagrożenia, ale no powtarzam, no jest to nowe wyzwanie i bardzo trudna rzecz. No właśnie, panie redaktorze, wiemy, że w XVIII wieku powstawało chociażby Kolegium Nobilium, przed wojną elity też kształciło Liceum Krzemienieckie. Soros w ogóle wydaje miliony na realizowanie swojej wizji społeczeństwa otwartego, czego przykładem jest chociażby Uniwersytet Środkowoeuropejski. W jakim duchu w ogóle my dzisiaj wychowujemy przyszłych przywódców naszego kraju, jeżeli w ogóle mamy takie możliwości teraz? Kto może być takim konserwatywnym Soroszem? Pytanie do redaktora Gursztyna. Ja powiem tak, wspomniany George Soros działa, że tak powiem, w orkiestrze. Ta popkultura, o której mówiłem, to jest przekaz, który on sam też tworzył. On ma po prostu ułatwioną znacznie pracę. Po prostu studenci, na których on kształtuje, oni są już ukształtowani tą popkulturą. Ci ludzie, którzy pójdą do niego się uczyć, oni są już ukształtowani. I to nie do końca jest porównywalne, chociaż oczywiście te wzorce, jeśli chodzi o pewne rozwiązania organizacyjne, techniczne i tak dalej, są tutaj bardzo ważne. Wskazałbym tutaj na pewno na rolę rodziny. Jeśli jest jakieś, znaczy no, właściwie wydaje mi się, że my nie mamy już konfliktu pokoleń, my mamy pęknięcie pokoleń, w tym sensie, że pokolenia nie są skonfliktowane, ale się mijają i to jest jakaś tam kwestia do sklejenia, bo jeśli nie ma konfliktu, to znaczy, że jest pole do rozmowy, tylko to pole musi w jakiś tam sposób nastąpić. Też mi się wydaje tak, że ta oferta liberalizmu, ona jest, to jest jedna wielka obietnica, to jest obietnica wielkiego, takiego nowego, szczęśliwego świata. Według mnie, moja wiedza historyczna mówi, jest to nierealne, jest to w bardzo poważnym stopniu nierealne, przy jakimś zagrożeniu zewnętrznym, przy jakimś wstrząsie gospodarczym, a ten jest bardzo możliwy ze względu na, według mnie, zupełnie chory model gospodarczy, który liberalizm promuje, czy właściwie się wzajemnie napędza. Gospodarka wielkich korporacji, rozjazdu dochodów wewnątrz społeczeństw, wewnątrz bogatych społeczeństw. To jest coś, co nie może długo trwać, że ta obietnica jest obietnicą nierealizowalną i być może trzeba, powiem tak, grać na czas, w tym sensie, żeby dać ludziom zobaczyć, że ta obietnica jest oszustwem tak naprawdę, że tradycyjne wartości wspólnotowe, jakiekolwiek one są, to w naszym przypadku one się opierają na katolicyzmie, no ale Europa składa się z krajów też i protestanckich, maksymalnie już zlaicyzowanych, choć podejrzewam, że nie w 100%, czy prawosławnych, ale to też są wartości, powiedzmy, niereligijne, narodowe, rodzinne i tak dalej, przeplatające się, ale nie będące czysto religijnymi wartościami, są czymś, co dla człowieka, jako takiej istoty kulturowo-biologicznej, bo jesteśmy takim mieszanką właśnie z jednej strony kultury, z drugiej strony biologii, no, czy, nie wiem, pożądamy bezpieczeństwa na przykład, pożądamy czegoś stałego w swoim życiu, jakichś takich punktów odniesienia, a obecny świat pozbawia nas co rusz jakichś no, takich stałych punktów odniesienia, mówiąc tam, że tak ma być, tak musi być, musimy być z tym pogodzeni. I ludzie to kupują, bo żyjemy epoce dobrobytu i bezpieczeństwa biologicznego. Tylko, że ile razy nam można to zabrać? I to kupowanie czasu powinno polegać właśnie na tym, żeby dać ludziom szansę dojrzeć, że ta obietnica za dużo im zabiera, a za mało im daje tak naprawdę. Zagraża ich bezpieczeństwu, zagraża ich człowieczeństwu. Tak, i tutaj też warto by powiedzieć, nawiązać do tego, że Jan Paweł II chociażby mówił o tym, że człowiek żyje prawdziwie ludzkim życiem dzięki kulturze. I tutaj też jest, można powiedzieć, duża rola Kościoła. I chciałam skierować teraz pytanie do redaktora Górnego. Czy współczesna kultura w ogóle dopuszcza do głosu Kościół? Jaka powinna być postawa też katolików dzisiaj? No, widać, że współczesna kultura jest coraz bardziej pozbawiana pierwiastków chrześcijańskich. Zauważmy zresztą, że sam Kościół wycofał się z tej sfery jako mecenas. Bo jeżeli przyjrzymy się najwybitniejszym dziełom sztuki, chociażby malarskiej czy architektonicznej, to widzimy, jak wiele jest tam dzieł inspirowanych chrześcijaństwem, ale takich, które były zamawiane przez papieży, przez kardynałów, przez zakony. Tymczasem dzisiaj nie widzimy, żeby Kościół odgrywał jakąkolwiek ważną rolę jako mecenas kultury. A z drugiej strony rzeczywiście jest promowana kultura, która jest najogólniej mówiąc obojętna wobec chrześcijaństwa, bo jeszcze kiedyś, kilkadziesiąt lat temu, to można było powiedzieć o takiej konfrontacji, o kulturze, która jest wobec chrześcijaństwa wroga, agresywna, a dzisiaj ona jest już coraz bardziej obojętna, jakby żyła zupełnie w innym paradygmacie, gdzie nie ma miejsca na chrześcijaństwo. Czego przykładem też jest ideologia gender, tak? Która ma bardzo duży wpływ tutaj na te... No akurat ta ideologia to jest dosyć mocno skonfrontowana z chrześcijaństwem. Natomiast mówię tak o większości na przykład produkcji hollywoodzkich, gdzie się w ogóle nie pojawiają jakiekolwiek odniesienia do wiary, do symboli religijnych, do jakichś dylematów moralnych związanych z chrześcijaństwem. Natomiast to, o czym pani przed chwilą wspomniała, czyli ta ideologia gender, to ona jednak wyraźnie wchodzi w konflikt z chrześcijaństwem. I taka może anegdotka mała, natknąłem się niedawno na taki opis właśnie sytuacji kogoś, kto wychował się w tej kulturze już otoczonej przez ten genderowy mainstream i kiedy zobaczył zakonnice w ich strojach zakonnych, to stwierdził, że one się przebrały za osoby z tych pochodów LGBT. Czyli nastąpiło już takie przełożenie, że osoby duchowne chodzące w swoich szatach są uważane za plagiatorów, którzy naśladują postaci z parad gejowskich. Chociaż wiemy, że jest dokładnie odwrotnie, ale już wyrasta pokolenie, dla których świat jest wywrócony do góry nogami. Tak, bo przede wszystkim zmieniły się znaczenia słów. My teraz, no właśnie można powiedzieć, że jednym z głównych narzędzi i objawów tej zmiany cywilizacyjnej jest niszczenie znaczenia słów. I można to też zauważyć na przykładzie ideologii gender. Jak już jesteśmy przy tym temacie, ja chciałam zapytać, jak duża jest skala zagrożenia rodziny przez tę ideologię? No, można powiedzieć, że mamy do czynienia z pewną rewolucją antropologiczną. Rewolucją, jeżeli chodzi o samą wizję człowieka, bo od początku ludzkości właściwie panowało powszechne przekonanie, że istnieją dwie płci. męska i żeńska. Teraz się okazuje, że tych płci jest więcej i mało tego, że istnieje płynność pomiędzy płciami, że płeć nie jest stanem biologicznym, ale jest pewnym procesem kulturowym. I do tej pory nikt na taki koncept w dziejach ludzkości nie wpadł. Więc jeżeli próbujemy budować społeczeństwo oparte na zupełnie nowym paradygmacie, a jest to paradygmat już nawet nie cywilizacyjny, kulturowy, religijny, ale właśnie antropologiczny, i to dotyczący naszej natury gatunkowej, ponieważ rodzimy się kobietami lub mężczyznami, ale okazuje się, że niektórzy twierdzą, że to nieprawda i mało tego, przecież na Zachodzie już się cenzuruje, knebluje, zatyka usta tym, którzy na przykład twierdzą, że mężczyzna nie może urodzić dziecka. Okazuje się, że za takie twierdzenie można zostać zwolnionym z pracy, bo jest taki przypadek w Anglii. Można zostać zbanowanym na Twitterze, jak pewien poseł hiszpański. Więc mamy do czynienia rzeczywiście z taką ofensywą ideologiczną, która opiera się na pewnym schemacie myśli marksistowskiej, tylko że walka klas jest zastąpiona przez walkę płci. I tak jak kiedyś tym uciśnionym proletariuszem była klasa robotnicza, tak dzisiaj są nim właśnie te wszystkie orientacje nieheteronormatywne, które w związku z tym należy wyzwolić, należy doprowadzić do ich emancypacji, tak jak kiedyś mówiono o klasie robotniczej. I w sumie można powiedzieć, cytując też Jana Pawła II, że tak jak komunizm upadł, bo opierał się na pewnym błędzie antropologicznym, czyli fałszywej wizji człowieka, tak samo nie może się utrzymać na dłuższą metę system, u którego podstaw leży również fałszywa wizja człowieka, ten błąd antropologiczny. Więc moim zdaniem to wcześniej czy później musi upaść, tylko jest pytanie, jak długo to będzie trwało i ile ofiar za sobą pociągnie. No właśnie, jakie będzie miało skutki, bo też tutaj trzeba powiedzieć o seksualizacji dzieci i młodzieży. To jest pewnie pokłosiem właśnie tej ideologii gender i chciałam zapytać redaktora Gursztyna, czy prawdopodobne jest w ogóle, że edukacja seksualna będzie w szkołach obowiązkowa i czy w Polsce powtórzy się scenariusz z krajów Europy Zachodniej? Tak, oczywiście, politycznie jest to bardzo możliwe. Trendy takie laicyzacyjne w społeczeństwie polskim pod wpływem tego zewnętrznego ciśnienia, no głównie idącą za sprawą popkultury, no, są takie, jakie są, to widzimy w najmłodszym pokoleniu. Natomiast to, co powiedział Grzesiek Górny, to, co ja mówiłem wcześniej o pewnym kupowaniu czasu i tym, to ja też tak uważam, że to kiedyś, że to nie może trwać wiecznie. My też musimy też wyjść poza perspektywę świata Zachodu. To nie jest jedyny świat. No my widzimy, ten świat się uważa za centrum, za pewnego rodzaju taki pępek świata. Natomiast w sensie demograficznym, zwłaszcza dynamiki demograficznej, to przestaje być centrum. Ta ideologia nie jest dobrze przyjmowana w wielu regionach świata. No, to jest mowa o świecie islamu, źle jest przyjmowana w Indiach. Chiny są chyba też bardzo sceptyczne wobec tej rewolucji, chociaż te najbardziej rozwinięte kraje Azji Wschodniej, Japonia, Tajwan, Korea Południowa, one są bardzo podatne z kolei już na tę ideologię. Mamy też Afrykę, która jest najbliżej Europy, która jest bardzo biedna, ale nie jest najbardziej dynamiczna pod względem demograficznym na świecie i Afrykanie akurat, łagodnie mówiąc, są sceptyczni wobec tych idei. Więc to są też czynniki, które wpłyną na to wszystkie. Czy społeczeństwa zachodnie, w tym polskie, bo my też jesteśmy częścią Zachodu, będą zdolne do kontrrewolucji? Trudno mi powiedzieć, dlatego że my jesteśmy poddawani bardzo silnej atomizacji. Kontrrewolucje w dawnych czasach wybuchały w sytuacji, kiedy była cała reszta społeczeństwa, która była powiązana bardzo silnymi wewnętrznymi więzami. My te więzy powoli tracimy, one słabną. Więc czy taka kontrrewolucja z wewnątrz będzie możliwa, tego nie wiem. Ale natomiast w konkurencji tej globalnej Taki świat zachodu ma bardzo słabe możliwości przetrwania. Chyba, bo to jest jeszcze inny wariant, że ten liberalny establishment dostrzeże, jak bardzo jest to dysfunkcjonalne i będzie próbował to podtrzymać na przykład przy pomocy jakichś takich miękkich totalitaryzmów. Nowoczesne technologie umożliwiają wprowadzenie totalitaryzmu innego niż my sobie wyobrażamy, takiego z obozami koncentracyjnymi, łagrami i tak dalej. Nie, to nie jest już potrzebne. Nowoczesne technologie, możliwość kontrolowania ludzi za pomocą elektroniki w każdym momencie, niemalże myśl kontrolowania myśli, no, to są takie jak z filmów na przykład Raport Przyszłości, taki film sprzed kilkunastu lat, który myślę, że sporo osób pamięta. I to jest też gigantyczne niebezpieczeństwo. Nowy technologiczny, technologicznie wspomagany totalitaryzm, który to będzie podtrzymywał. Ale to będzie zupełnie inny świat niż my żyjemy i świat pozbawiony nawet tych deklaratywnych, idealistycznych haseł, które dzisiejszy liberalizm głosi, czyli wolność, tolerancja i tak dalej. Nie, tego już nie będzie, bo po prostu w totalitaryzmie jest to niemożliwe. I teraz pytanie do obu panów redaktorów. Jaka jest recepta w perspektywie najbliższych lat, 5-20, na odbudowę cywilizacji zachodniej? Najpierw chciałabym prosić o wypowiedź redaktora Górnego. No, to jest trudne pytanie, ale myślę, że coś takiego już się dokonuje, ale nie u nas, bo widzimy, że generalnie na świecie dochodzi do pewnego przebudzenia religijnego i wbrew takim potocznym obserwacjom statystyki pokazują, że rośnie na świecie liczba chrześcijan, rośnie także liczba katolików, że zwiększa się też religijność w innych obszarach, islam, hinduizm, i okazuje się, że te procesy sekularyzacyjne, o których my mówimy, dotykają zaledwie Ameryki Północnej, głównie Kanady, bo w Stanach Zjednoczonych ta wojna kulturowa jest bardzo silna, Australii, a przede wszystkim Europy Zachodniej. Natomiast na pozostałych kontynentach obserwujemy proces właśnie ożywienia religijnego, zwłaszcza Afryka, Ameryka Południowa, ale też Azja. I w tej chwili mówi się, że takim kontynentem przyszłości, kontynentem chrześcijaństwa XXI wieku będzie właśnie Azja. To, że w tej chwili zaczęły się w Chinach tak masowe prześladowania chrześcijan, wynika z obliczeń chińskich strategów, że do 2050 roku Chiny mogą być krajem z największą liczbą ludności chrześcijańskiej, liczącej niemal 250 milionów. Tam jednak chrześcijaństwo się szerzy tak szybko, że władza komunistyczna obawia się, że może to być konkurencja dla ich ideologii. I stąd w tej chwili taka bardzo mocna reakcja antychrześcijańska. Zresztą oni bardzo pilnie studiowali przypadek upadku Związku Sowieckiego i stwierdzili, że jakby u źródeł tego krachu leżały dwie przyczyny, gospodarcza i duchowa. I oni nie chcą tego błędu powtórzyć, dlatego zupełnie inaczej ten model gospodarczy tam funkcjonuje. Im nie grozi krach w stylu sowieckim, ale też duchowo nie chcą dopuścić do tego, co działo się za pontyfikatu Jana Pawła II. Także jeżeli chodzi o te perspektywy chrześcijaństwa, to one generalnie, globalnie wyglądają nie najgorzej, wręcz obiecująco, poza właśnie tymi... A w Europie Zachodniej jaka recepta by była tutaj na odbudowę? Moim zdaniem powrót do własnych korzeni, tylko jest pytanie, jeżeli ludzie sami do tego nie chcą wracać, to co ich jest w stanie do tego zmusić? Generalnie jest tak, że refleksja religijna, powrót do wiary pojawia się wtedy, kiedy ludzie uświadamiają sobie kruchość własnego życia. I być może potrzeba będzie pewnego wstrząsu, który by pozwolił na nowo wrócić do tych metafizycznych, religijnych korzeni własnej egzystencji, do odzyskania tego wymiaru duchowego. Niektórzy twierdzą, że właśnie czymś takim może być na przykład konfrontacja ze światem islamu, który pozwoli Europejczykom wrócić do chrześcijańskich korzeni, bo muszą mieć jakiś fundament, jakieś oparcie, żeby móc się skonfrontować z tym niebezpieczeństwem. Tak twierdzi między innymi Vittorio Messori, ale czy tak będzie, to trudno powiedzieć, to nie jestem prorokiem. Tak, czyli powrót do korzeni. I teraz pytanie do redaktora Górnego, jaka jest recepta w najbliższych latach na odbudowę cywilizacji zachodniej? Jeszcze rozumiem, że do mnie. Tak. Do redaktora Górszczyna. Tak. To jest trudne pytanie, to jeszcze trudniejsza odpowiedź. Niedawno po polsku wyszła książka takiego amerykańskiego profesora Patricka Denina, która jest bardzo błyskotliwą i ciekawą krytyką liberalizmu, jako właśnie tego niszczyciela zachodniej wspólnoty cywilizacyjnej. I w pewnym momencie ten autor, Patrick Denin, tam próbuje napisać, odpowiedzieć, co dalej robić. I na poziomie krytyki jest bardzo błyskotliwy, bardzo przenikliwy. To jest naprawdę świetna książka, to na poziomie odpowiedzi, co dalej robić, on sam zdradza swoją pewną bezradność. No, takiej jesteśmy w sytuacji. On zaleca, ja też zresztą za nim tutaj mogę powtórzyć, żeby kleić to, co mamy, chronić to, co mamy, rozpoznawać rzeczywistość, reagować na wyzwania. No jest to na pewno bardziej defensywne niż ofensywne, ale no po prostu, kiedy większość zachodnich społeczeństw przyjmuje tę obietnicę liberalizmu jako coś pozytywnego, należy po prostu tym ludziom dać szansę, żeby oni zobaczyli, że jest to oszustwo, bo według mnie jest to oszustwo. No z tego powodu na przykład Europa Zachodnia jest już terenem misyjnym. To jest kwestia już teren do rechrystianizacji na takiej zasadzie, że przybędą misjonarze i opowiedzą tym ludziom, czym jest chrześcijaństwo i czym są na przykład te stare tysiącletnie kościoły, które obok nich stoją. Tak, historia. Bo wtedy mamy trochę lepszą sytuację, mamy więcej rzeczy do zakonserwowania i pod tym względem stać nas na większą dynamikę, ale też nie pocieszałbym się tym zbytnio. Tak, i z tą refleksją będziemy kończyć. Moimi Państwa gośćmi byli dzisiaj Piotr Górsztyn i Grzegorz Górny. Dobranoc Państwu. Joe, can you pick player? Joe James, can you play? Unless you want to walk around and look important. Could you pick, play some kind of figure that you can keep playing through that? Some night, you know, instead of day to day, you know, some kind of figure like that, that goes on, some kind of pulse that goes on all the time, you know, but it doesn't sound like day to day. Just crumble off.